bi se smijala. Da ti je teško ko meni, sa mnom bi plakala. Da ti je teško ko meni, ne bi se smijala. Da ti je teško ko meni, sa mnom bi plakala. Da ti je teško ko meni, sa mnom bi ostala. Ne bi me s bolom ranila, sa drugim otišla. Da ti je teško ko meni, suzu bi pustila. Ne bi me s bolom ranila, sa drugim otišla. Da ti je teško ko meni, sa mnom bi žalila. Suze bi volan iz lice, iz oka prolila. Da ti je teško ko meni, sa mnom bi žalila. Suze bi volan iz lice, iz oka prolila. Da ti je teško ko meni, sa mnom bi ostala. Ne bi me s bolom ranila, sa drugim otišla. Da ti je teško ko meni, suzu bi pustila. Ne bi me s bolom ranila, sa drugim otišla. Zahvatiš ko i ja, i da li si ranjena? Moje rane što bole, sa mnom bi dijelila. Da li zahvatiš ko i ja, i da li si ranjena? Moje rane što bole, sa mnom bi dijelila.